ce-a trecut, la ce-am făcut cu ce am avut. Timpul meu în ce l-am investit, pentru ce anume am trăit. Mi-ai dat suflet din iubirea-ți fără de hotar, dar adeseori am risipit timpul scurt pe care l-am primit. Ziua de azi se va șterge, va fi un ieri cu regrete. Să te onorez prin viața ce-o trăiesc. Vreau să prețuiesc. Timpul nu se-ntoarce la ce-a rămas. Ziua de azi se va șterge, va fi un ieri cu regrete. De n-am să învăț valoarea să-i cunosc. Doamne, arată-mi ce contează în fața mea. Luminează să te onorez prin viața ce-o trăiesc. Prețuiesc.